Ας δούμε λοιπόν περισσότερα κείμενα σήμερα του Αγίου Αναστασίου του Σιναίτου, που όλα είναι πανέμορφα, αλλά έχουν καμιά φορά μια ιδιοτροπία, μια παραξενιά ή είναι ανέλπιστα πολλές φορές. Να δούμε το πρώτο ερώτημα. Είναι πολύ κλασικό, θα έλεγα, στις καθημερινές διανθρώπινες σχέσεις. Το είδαμε και άλλες φορές αυτά τα ερωτήματα, πως ο Άγιος Αναστάσιος Σιναίτης απαντάει στα θέματα κοινωνικών σχέσεων, διανθρωπίνων σχέσεων, που καθημερινά μπορεί να μας ταλαιπωρούν, να μην γιατρεύονται, να περνάμε δυσκολίες. Ρωτάει λοιπόν το εξής πολύ πολύ κλασικό, που όλοι τα συναντάμε καμιά φορά και κάθε μέρα. Αν έχω έναν άνθρωπο πιστό, ο οποίος με λύπησε και δεν μπορώ να συμφιλειωθώ ή να τον ασπαστώ με όλη την καρδιά μου, αλλά μόνο με τη γλώσσα, τι να κάνω, να συμφιλειωθώ μαζί του, έστω έτσι με τη γλώσσα, ή να απομακρυνθώ από αυτόν? Ένα πολύ κλασικό καθημερινό ερώτημα. Αλλά αυτά τα κλασικά καθημερινά ερωτήματα χρήζουν θεολογικής, δηλαδή θεραπευτικής απαντήσεως. Δεν να κάνεις αυτό που σε αναπαύει, σε βολεύει μονάχα. Το αναπαύει είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να σε αναπαύει κάτι δαιμονιώδες, κάτι εγωιστικό, κάτι που σε βολεύει. Και είναι πανέμορφο το ερώτημα πραγματικά. Έχει μια δυσκολία με έναν άνθρωπο λόγω της αδυναμίας του και λέει, τουλάχιστον να του μιλήσω με τη γλώσσα ή θα υποκρίνομαι. Να του λέω καλημέρα και να σκέφτομαι άσχημα γι' αυτόν. Σε αυτό το κείμενο εδώ δίνουν απαντήσεις και κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ας μιλήσω πολύ απλά τώρα, γιατί είναι το κείμενο πολύ σπουδαίο, και να σταθώ στις λιτές απαντήσεις που δίνει όπως πάντα ο Άγιος Αναστάσιος Σιναίτης. Λέει το εξής, και εγώ θα το ερμηνεύσω λιγάκι. Συμφιλιώσου μαζί του, έστω και με το στόμα. Μπορεί για σας να είναι ανέλπιστη αυτή η απάντηση. Για θα πείτε δηλαδή καλλιεργούμε την υποκρισία? Όχι, όχι. Γιατί πολλές φορές με την προσέγγιση ακολουθεί και η αγάπη. Διότι σε συμφέρει να είσαι μισόξερος, δηλαδή ξερός, μισός ξερός, να σου λείπει αγάπη κατά το ίμιση, και όχι ολόξερος. Έτσι είναι μια δική του ορολογία. Αυτή η προσέγγιση είναι πανέμορφη. Ότι και δέχεται ότι αυτές οι προσεγγίσεις προς τους άλλους μετά από τραυματικές εμπειρίες που έχουμε δεν μπορεί να γίνει από το μάλματα, μακάρι να γινότανε. Αυτό φυσικά αρμόζει ανθρώπους που είναι προχωρημένοι πνευματικά και επιτόπου συγχωρούν και μπορούν να προσεγγίσουν, όπως ο πατέρας Τασότου, που είναι ο τύπος του Θεού Πατέρα. Και όσοι άνθρωποι ζουν κατά Θεόν, το ίδιο πράγμα μπορούν να ζήσουν. Είναι δυνατό. Και για έναν που έχει προχωρήσει πνευματικά, αυτό δεν είναι άλμα. Έχει, προσέξτε, προχωρήσει πνευματικά. Έχει κάνει την άσκησή του και έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να συγχωρήσει αμέσως, χωρίς αυτό να θεωρείται άλμα. Γιατί ήδη ασκήθηκε πολύ χρόνο σε αυτά τα θέματα. Ένας ο οποίος όμως δεν έχει ασκηθεί πολύ χρόνο σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να κάνει άλματα. Ποτέ στην πνευματική ζωή δεν μπορούν να γίνουν άλματα. Το έχω πει και άλλες φορές και σε αυτές τις φετινές συναντήσεις μας, από ευκαιρία που δόθηκε ακόμη, και η πτώση του ανθρώπου οφείλεται σε αυτό το άλμα που έκανε. Ήθελε να θεωθεί αμέσως, ενώ ο Θεός του ετοίμαζε έναν δρόμο πρόοδου, κλίμακα του Ιωάννη. Είναι γεγονός και προπτωτικό ακόμη. Δεν είναι απλώς να σταματήσω λίγο-λίγο τις αμαρτίες μου. Πώς αναπτύσσονται οι αρετές πάνω μου. Βλέπετε πώς μεγαλώνει ένα δέντρο. Δεν γίνεται ξαφνικά από σπόρος δέντρο. Έχει μια διαδικασία. Και μέσα στην αγαπητική του δημιουργία ο Θεός, έτσι έκανε και τους ανθρώπους. Τι ήθελε ο Θεός από τους ανθρώπους? Να γίνουν θεοί. Αλλά θα γινόταν με έναν τρόπο αγαπητικό που εκείνος προοδευτικά θα τους ανάπτυσε. Χάθηκε ο δρόμος. Έγινε το άλμα. Αλλά δεν μπορούμε στη θεραπευτική να συνεχίσουμε τα άλματα. Άρα είναι πολύ σωστό αυτό, και έτσι ξεκινήστε δηλαδή, ξέροντας πως η αδυναμία σας αμέσως να αγαπήσετε οφείλεται στην ελλειπή άσκησή σας. Όχι γιατί ο άλλος είναι έτσι αλλιώς. Πάντα να κοιτάζετε τι ελλείπων υπάρχει πάνω σας. Όταν αλλιούμε τους άλλους δεν κάνουμε τίποτε. Οι άλλοι είναι έτσι αλλιώς και σε τελική ανάλυση ούτε μπορείτε να τους φωτογραφίσετε, ούτε μπορείτε να ξέρετε τα κρύφια της καρδίας τους, ούτε μπορείτε να κάνετε το ψυχοδιάγραμμά τους, σε ποια φάση πνευματική βρίσκονται, γιατί σας φέρονται έτσι. Με ενδιαφέρει εμένα εσείς πως προχωρείτε, και αν δείτε έχετε αδυναμία να τον αγαπήσετε αμέσως, πείτε αυτό το καλημέρα, το τι κάνεις, και δεν υποκρίνεστε. Απλώς θα προσδιορίσετε ότι αυτή η δυσφορία που έχετε μέσα σας οφείλεται, όπως σας είπα, στην ελλειπή άσκηση που έχετε. Βλέπετε αυτό το κοίταγμα των δικών μας ελλειπώντων είναι πολύ όμορφο. Εμείς συνήθως κοιτάζουμε τι λείπει στους άλλους. Είναι πολύ όμορφη αυτή η απάντηση λοιπόν, και έτσι ξεκινάμε. Το λέει με ένα ωραίο κείμενο η Παλαιά Διαθήκη, λέει, Ξέρω όταν γίνεται μια μάχη, πολεμούν δύο στρατοί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αν μια πόλη περικυκλώθηκε, ένα τρόπο είναι να κάνει έξοδο η πόλη και να κυνηγήσει του ανθρώπου να παίξουν. Αν δεν έχει αυτό το κουράγιο, κλείνεται μέσα στην πόλη. Κάνει κάτι λιγότερο. Αυτό δεν είναι δειλή, αυτό μπορεί να κάνει. Λοιπόν, κάτι τέτοιο είναι εδώ πέρα. Και οι πατέρες Εκκλησίας που προσεγγίζουν αυτά τα ανθρώπινα μεγέθη, αυτά τα κείμενα της Αγίας Γραφής χρησιμοποιούν, γι' αυτό είναι γραμμένα αυτά τα κείμενα. Και τολμώ να πω, επαναλαμβάνοντας πολλές μου παλαιότερες προτάσεις και ρίσεις, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τέτοια κείμενα κάλους, θα έλεγα φιλοκαλικού κάλους. Γιατί βλέπετε τα κείμενα πέρα από το ψαλτήρι που είναι υψηλωτά του φιλοκαλικού κάλους, αφορμή που δόθηκε στην Εκκλησία, να το διαβάζει ολόκληρο κάθε εβδομάδα, λόγω ακριβώς των υψηλών φιλοκαλικών νοημάτων που έχει μέσα. Και είναι κρίμα που εν Εκκλησία συνήθως δεν αγινώσετε το ψαλτήρι παρά μόνο περιστασιακά, μερικοί ψαλμοί, ο προημιακός κτλ. Όλο το ψαλτήρι διαβάζεται μια φορά τη βδομάδα ολόκληρο. Και τη αρκωστή δύο φορές τη βδομάδα ολόκληρο. Γιατί ακριβώς? Για να θυμηθούμε τη φιλοκαλία της Εκκλησίας μας, η οποία διατυπώνεται και με άλλα κείμενα. Συμπυκνωμένα μάλιστα στα κείμενα του Σιράχ, τη Ολοφία Σολομώντος, του Εκκλησιαστή. Είναι πολύ σπουδαία κείμενα αυτά. Και στην έτσι Παλαιάς Διαθήκης υψηλότατα κείμενα που πλεονοζώντος αξιοποιήθηκαν από τους πατέρες τους νηπτικούς και τους φιλοκαλικούς. Να λοιπόν μια απάντηση απλή που δίνεται, αλλά δεν σημαίνει που θα σταματήσουμε στο καλημέρα. Θα δηλώσουμε την αδυναμία μας λόγω ελλείψος, ταπεινώσεως ή ασκήσεως για το παραπέρα και ασκούμενοι περαιτέρω σε όλα αυτά θα μπορούμε να πάμε και πέρα από το καλημέρα και να φτάσουμε στο ήθος του παραλληλισμού με τον πατέρα του Ασώτου.